Yakobus bab loro. Para sedulur, jalaran kuwe padha percaya marang Yesus Kristus, gustine awake dhewe sing diajeni banget karo awake dhewe, mulane aja padha pilese lan bedak-bedakke manungsa manut ketoke jabane. Gampange omong, semenggone eneng wong mlebu nang kumpulanmu nganggo ali-ali emas lan salin sing larang, terus bareng karo wong kuwi eneng wong liyane melu mlebu. Wong sing ora duwe sing nganggo salin elek. Lah kuwe terus marani wong sing nganggo salin sing laran, mbok golekke jagongan sing apik. Nanging wong sing ora duwe malah mbok kongkon ngadeg apa jagong nang jogan. Lan tibake kuwe pilese marang sak padha-padha lan sing nampa wong ora nganggo pikiran sing bener. Para sedulur sing tak tresnani, iki dirungokke sing apik. Wong-wong sing dianggep ora duwe ing donya kene malah wis dipilih karo Gusti Allah supaya padha sugih ing pangandel lan nampa panduman ing kratone Gusti Allah, kaya sing wis dijanji marang kabeh wong sing padha tresna marang dekne. Nanging kuwe malah padha nyepelekke sing ora duwe. Mbok dipikir dhewe to. Sopo sing meres kuwe lan sopo sing nyeret-eret kuwe nang kruton? Apa dudu wong-wong iki sing ngelek-elekke jenenge Gusti sing diajeni karo awake dhewe? Pancen kuwe bener nek kuwe netepi wete Gusti Allah sing mulangi nek kuwe kudu tresno marang tunggal manungsa kaya enggonmu nerestani awakmu dhewe. Nanging nek kuwe pilih sing ngono, tibake kuwe nglakoni dosa lan miturut kitab kuwe padha wae wong sing nerak wete Gusti Allah. Awe senajan kuwe netepi wete Gusti Allah kabeh, nanging nerak namung siji wae, kuwi tunggale wae karo nek kuwe nerak kabeh. Sing ngomong, kuwe aja laku bedang. Kuwi lak Gusti Allah to, lan yo tunggale Gusti Allah iki to sing uga ngomong, aja mateni. Dadine senajan kuwe ora laku bedang, nanging kue memateni, tibake kue yo nerak wet-wete Gusti Allah. Mulane para sedulur, mbok tembungmu lan tindakmu sing cocok karo kekarpane Gusti Yesus Kristus, kuwi wet sing bisa ngeluari manungso, lan kue besok bakal dikrutu nganggo wet kuwi. Nek kue ora duwe melas blas karo wong liyane, Gusti Allah yo ora bakal duwe melas marang kue. Nanging nek kue duwe melas marang liyane, Gusti Allah uga bakal melas marang kue lan ora bakal nyetrap kue. Para sedulur, apa gunane wong ngomong nek percaya nanging ora eneng wujude awet ora dilakoni? Apa percayane wonge bisa nyelametke uripe? Mesti ora. Gampange omong, eneng sedulur lanang apa wedok butuh sandang lan pangan. Lah kuwi namung ngomong karo wonge. Melaku sing apik-apik. Muga-muga sampe sandang lan panganmu. Nanging wonge ora mbok kei apa butuhe. Tibake omongmu ora nang wujude. Mengkono uga percaya nek ora ketok wujude, percaya kuwi mati ora kanggo gawe. Nanging menawa wae terus eneng sedulur sing ngomong, "Ah, iku yo garek wonge." Eneng sing namung jagake percayane, lan eneng sing namung jagake penggaweane. Sauranku marang wong sing duweni, omong kaya ngono kuwi ngene. Aku kepengen ngerti kepiye enggonmu aram duduke percayanmu tompo ketok penggaweane. Lan aku bakal duduke percayaku songko penggaweanku. Kowe mesti percaya to, nek namung eneng Gusti Allah siji. Kuwi bener. Nanging setan-setan uga percaya kuwi, malah padha ndredeg saking wedine. Sedulur, kowe kuwi jan kleru tenan. Mosok kowe durung bisa dunung nek percaya sing ora digandengi karo penggawe kuwi, percaya sing mati dipikir Bapa Abraham, mbambane awake dhewe mbiyen, dene bisane dianggep bener karo Gusti Allah apa ora jalaran sing ditindakke karo dekne. Awet dekne manut terus marang Gusti Allah, senajan kudu masrake anake. ya kuwi Ishak marang Gusti Allah nang altar. Kuwi nduduke nek percaya kuwi kudu dibarengi karo penggawe. Tegese percayane bisane ketok wujude sangka sing ditindakke. Dadine ya cocok karo sing ketulis nang kitab sing unine ngene. Bapa Abraham percaya marang Gusti Allah lan jalaran sangka percaya kuwi dene dianggep bener karo Gusti Allah. Mulane dene ya diarani kancane Gusti Allah. Lan saiki ya wis cetha banget nek manungsa bisane ketompo Gusti Allah ora namung jalaran sangka percayane wae, nanging jalaran sangka percayane lan penggawene. Kaya dene lonte Rahab sing percaya marang Gusti. Dene ketompo Gusti Allah jalaran sangka penggawene awet Rahab ndelekke wong-wong ju sing dikongkon ngindhik sawise didelekke nang omahe terus didokke metu dalan liya. Kaya dene awak nek wis ora eneng ambekane mesti mati. Mengkono uga percaya nek ora eneng penggawene ya mati.